yale, ehia liye tiale, ehia sane ya no manu aga siega suaye traño maye feo. Ehia liye tiale, ehia liye tiale, ehia sane ya no manu aga siega suaye traño maye feo. Mimi amare ne benye, oya ne dimu yale o. Oya ne sukuna yamani moye wale no Akota yoche tunwe Oya ne bimu yale o Miwe ele mafia Ele mafia ele o mamo Wamanu nye sika kwe mole yo Nyamwe nye kwe mole yo Nye kwa tia yore kwa hasena suwa ye tro nyuma ye feho Mini amare ne benye Maumbiete kema nyambia, ye buluma, ya ya ya umbo koe.